امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، د ټولو افغانانو ستر رهبر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، نامی نیلو گید نڑی وڑا لی ڈران شان، نامی نیلو گید نڑی وڑا رہ بران شان، زما دا عرفانی دا زنگی سر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، زما دا آهدی دا زنگی سر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، د ټولو افغانانو ستر رهبر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، امیر المؤمنین مولا عمر دی خدای لری، امیر المؤمنین